Terbak wangi dalam taman bunga cinta. Setiap pagi disirami embun mesra. Semalam kami berdua bercumbu merayu. Sedetik pun takkan ku lepas di kau pergi. Tangismu tangisku, tawamu tawaku. Wajahku, senyummu senyumku, oh betapa bintang bulan sakar berlagu untukmu. Dan takkan ada lagi air mata di pipi. Tangismu tangisku, tawamu tawaku, oh sayang. Wajahmu wajahku, senyummu senyumku, oh betapa bintang sakan berlagu untukmu. Dan mimpi seandainya daku ini raja, kan ku buatkan istana emas untukmu. Dan takkan ada lagi air mata di pipi.